książki w Moskwie. Oto nadchodzi postęp. Lanek, DGE, Gazel na Derius. Została jedna strona pożarowi wydarta, 451 stopni Fahrenheita. Jedna przypadkowa nadpalona kartka, 451 stopni Fahrenheita. Została jedna strona pożarowi wydarta, 451 stopni Fahrenheita. Jedna przypadkowa nadpalona kartka, 451 stopni Fahrenheita. Płoną książki w Moskwie, oto nadchodzi postęp. Łuny pożarów niech zwiastują nową wiosnę. Płonie most za mostem, wieś za wsią, dom za domem. Nie możesz patrzeć? Lepiej zacznij somę. Lepiej przewróć stronę, nie patrz na tych co giną. Co ci obchodzą te łuny nad Ukrainą? Te tłumy co godzina za godziną stoją w słońcu, zawierzając los ojców w kolejce do blokpostu. Liczy się stopa wzrostu, puchnięcie kapitału. Świat wiesie się pomału w nowe lepsze nazajutrz. W tym raju już czekają kurysy, twarze bez skazy i rysy. Obróć internet i wysyp na lepsze życie przepisy. Popisy oratorów, myśli kuratorów. System nie chce serc, chce kalkulatorów. Nowa natura porów, nocturne nowych czasów. Najpierw płoną pochodnie, potem u nas nad lasu. U nas nad lasu. Została jedna strona pożarowi wydarta, 451 stopni Fahrenheita. Jedna przypadkowa nadpalona kartka, 451 stopni Fahrenheita. Została jedna strona pożarowi wydarta, 451 stopni Fahrenheita. Jedna przypadkowa nadpalona kartka, 451 stopni Fahrenheita. W młodych głowach trwa pożar, przyszła koza do woza. Po patriarszej alei toczy się głowa Berlioza. Rzeczywistości proteza, chwały apoteoza. Dzisiaj ryczy po puszczy plastikowy dinozaur. Niech żyje Cezar, niech się nie kończy impreza. Niech pierdolą się wszyscy, niech otworzy się sezam. Odtąd dotąd jest miedza, niepotrzebna jest wiedza. A wiara to jędza, a miłość to rozpacz i nędza. Świat się samo napędza, świat dziś mierzy wysoko. Wiemy wszystko o wszystkim, mamy szkiełko i oko. Śmierć filozofom, śnimy sen o potędze. Nie patrzymy już w oczy, bo patrzymy na ręce. Chcemy wyżej i więcej, chcemy mocniej i prędzej. Chcemy wodza nad nami, który wodze ma w ręce. I niech milczy Parnas, plebana z wójtem mezalians. Zaczął się i trwa nienawiści kwadrans. Została jedna strona pożarowi wydarta, 451 stopni Fahrenheita. Jedna przypadkowa nadpalona kartka, 451 stopni Fahrenheita. Została jedna strona pożarowi wydarta, 451 stopni Fahrenheita. Jedna przypadkowa nadpalona kartka, 451 stopni Fahrenheita. Gdy rozum śpi, budzą się demony. Grasują golemy, olbrzymy koncerny w służbie mamony. Biegamy maratony, nie widząc nic dookoła. Gdy rozum śpi, budzą się demony. Grasują golemy, olbrzymy koncerny w służbie mamony. Biegamy maratony, nie widząc nic dookoła. Gdy rozum śpi, budzą się demony. Grasują golemy, olbrzymy koncerny w służbie mamony. Biegamy maratony, nie wiedząc nic dookoła. Nie widząc nic, nie widząc nic. A gdy rozum śpi, budzą się demony. Grasują golemy, olbrzymy koncerny w służbie mamony. Biegamy maratony, nie widząc nic dookoła. Nie widząc nic dookoła. Płonie wielka biblioteka, w niebo bije dymu słup.